sigara ver bana da, haydi bak dumana da, dumana. Haydi bak dumana da, dumana. Oy düşmanlar geldi mana, haydi küçük. Haydi küçüğüm gelmez imana. Oy gel eyleme sevduceğim, ben yine gelirim. Ahiret hakkın helal eyle, belki de ölürüm. Oy gel eyleme sevduceğim, ben yine gelirim. Ahiret hakkın helal eyle, belki de ölürüm. Kayalardan kayarım da, haydi yoktur benim de ayarım. Haydi yoktur benim de ayarım. Oy ben bu dertten ölürsem de, haydi kaderim sayarım. Haydi kaderime de sayarım. Oy gel eyleme sevduceğim, ben yine gelirim. Ahiret hakkın helal eyle, belki de ölürüm. Sevduceğim, ben yine gelirim. Ahiret hakkın helal eyle, belki de.